दिख रहा होगा, ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। खुदा को दिख रहा होगा, ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के दिल जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के दिल जख्मों सोया होगा, शायद फिर रोया होगा। तू फिर ना सोया होगा, शायद फिर रोया होगा। आंसू मेरी पलकों पे यूं ही ना आया होगा। देना मुझको आवाज़े या सुन मेरी फरियादे, घेरे है मुझको यादे बिन तेरे। मुझे ही बस पाना चाहूं, खुद को मैं खोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। खुदा को दिख रहा होगा, ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। इबादत की है तेरी बस चाहत की है, दिल ने इबादत की है तेरी बस चाहत की है, लिख आया अर्जियों में तुझ बिन जीना नहीं।